खड़ी नींद के नीचे हूँ तो हेकली जा तोड़ो पटाड़ू माना वो छनी मनी देख ले खड़ी नींद के नीचे खड़ी नींद के नीचे हूँ तो हेकली जा तोड़ो पटाड़ू माना वो छनी मनी देख ले खड़ी नींद के नीचे खड़ी नी